أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tambale ci sunu tour borom lo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu ñogi andat ak yeen ci tere bi di al usul as salasa lil imam al mujaddid muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah ngi andat ak yeen ci sun tere bi di usulu salas tay ñoo ngi jël bal arsala ilayna rasulan bal li fi nek bal li wër tay mbir arsala yonni na mom yalla ilayna ci nun rasulan ndaw lama kanat al ibada la yajuzu an na'khuzaha min istihsanina أو تقليد فلان وعلان من الناس أرسل الله إلينا رسولا تبين لنا كيف نعبده لأن العبادات توقيفية لا يجوز أن يعبد الله بشيء إلا بما شرعه موكي جلدي بانا خمنتنا جامو يالا دودغان لوير ñu jël ko ci kenn du dagan du wër ñu jël ko ci ñun ni nu ko bëggee ni nu ko taarale suñu bopp wala ñu jëlee ko ci diw mee wala ñu xoolele ko ci waajee wala ñu jëlee ko ci kenn ci nit ñi ba nga xamante ne jaamu yàlla du wën a mbir mukk yàlla subhanahu wa taala daal di yónni ci ñun yonent boo xam ne mooy ñëw di ñu jàngal di nu won naka lañuy jaamoo yàlla naka lañuy defee loolu di al ibada di jaamu ndax kat jaamu yàlla mbokk yi duñ ko mën a jëlee ci nun niñ ko bëggee comme tey li xew ci jamono jàpp jaamu yàlla mooy julli julli googu sax yow ni nga ko bëggee nga koy defee koor ni nga ko bëggee nga koy defee añ màkk ni nga ko bëggee nga koy defee fekk jaamu yàlla du loolu jaamu yàlla ni yàlla bëggee yónni ab yonentam ne ko demal nga wone mbir mi nii noonu yonent bi jàngalee mbir mi noonu lan ko war a defee noonu yàlla wonee ko mbir mi noonu lan ko war a defee moo tax du mën a wér ñu jël ko ci kenn ci nit yàlla subhanahu wa taala moom moo yónni yonent yi mu ñuy leeralal kayfa na'buduhu naka lanuy jaamoo yàlla tabaraka wa taala li ànn al ibadat ndax jaamu tawqifiya tawqifiya du dagan laa yajuusu an yubada allah bi cheyin illa bima sharahu du dagan ñuy jaamu yàlla dul ñu jaare ko ci yàlla ni mu wax yàlla fii la rëdd fii la joxoñ foofu mu rëdd foofu mu joxañ ne jaar leen foofu lañ war a jaar waaye yàlla ne jaar leen nii nga naan yoon bi daa gudd xaarama wiir yi yàlla ne defee leen ko nii nga ni man du ma ko defee noonu yaa ngi nax sa bopp olof yi dañuy wax ne ku noppi nax sa bopp sa aajo faju ku noppi nax sa bopp sa aajo faju ku tëdd guddi nga saf saw ah ngay gént géntulu daan manqué douce bi maa ngi dox dox naa ubbi naa douce bi dugg naa simi naa sama tubéy wala tekki naa sama sër egg naa suuf toog naa ci toggukaay bi maa ngi commencé saw fekk loolu yëpp yaa ngi tëdd ci kaw dal bi ah nga saw ba pare fekk yëpp yaa ngi tëdd boo yeewoo xam boo yeewoo kootooñ sa bopp di nga xam ne da nga doon gént waaye nekkoo ca douce ba fal ibadatu mbokk yi jaamu yàlla tawqifiya la ala ma ja'at bihi ar-rusul alayhimu salatu wassalam fal hikmatu min irsali rusul an yubayyinu lin-nas kayfa ya'buduna rabbahum ndeke jamu yalla ay yegul jamu yalla niko yalla beugé rek non la mu amé kon kenn ku nek ñun dina laaj lan motax yalla yoni yonenti mbokk yi yalla dafa ne nañ ko jaam mu yoni yonenti legi yonenti ñom lan moy seen mission lan motax ñu ñew moy ay yubayinu linnas kayfa ya'buduna rabbahum ñu leralal nit ñi naka lañu jaamo seen borom yalla mo ñu sant julli yonenti ñoy ñew woné ñu ñuy julle yalla mo ñu sant wor yonenti bi mo woné ñu ñuy woré motax yonenti bi mu julle ba paré mu ne sallu kama ra'aytumuni usalli bimu aje ba pare mune khuzu anni manasikakum jël len ci man nuñuy jamo yalla kon ci yonnati bi alayhi salatu wassalam lañuy jëlé ci yonnati lañuy jëlé nuñuy jamo yalla wayanhaunahum anish shirki bokku na li tax tamit yonnati ñew moy yonnati dañu ñew di téré nit ñi bokalé fal kufru billahi anish shirki wal kufru billahi ak wedd yalla yonenti ñett mbir ño tax ñu ñew bi ci ñeek moy lan nu wonnu nu ñi jaamo yalla ñaarel bi ñu téral ñu bokalé ñettel bi ñu téré ñu wedd yalla ñett yi mo tax yonenti ñew hazihi muhimmatur rusul alayhi musallatu wassalam li moy yitte yonenti li mo tax yalla yoni len ñu ñew pour lan léral mbiri ba mu lér pour ñi jaamu yalla bayi bokale bayi kifir bayi weddi yalla tabaaraku wa ta'ala wa li hadha yaqulu alayhi salatu wa salam man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad kep ku jef ben jef nga jef ko niko yonent bi jefewul yalla daf la koy delo man dina islam bi ku ci duggal lu ci bokku yalla da la koy delo motax mbir yu bare bare yu ñu sox ci ay tariixa ci ay yoon yalla du ko jël parce que yalla yoniwul nit ñooñu pour nañ def indi lolu tariixa yoyu ak yoyu serigne di def mbokk yi yeg len ne yalla soxlawuko bugguko suko yalla bëggoon kon ñoñu indi ko yalla da len def ay yonent ñu indi lolu waye yalla xamoon na len yalla gisoon na len yalla muhammad moko doy mu yoni yonent ne ko demal nga leralal ma sama alquran ak sama sunna kon yonent bi indi wul won lolu kon lepp lo xamne nit jël nako na leer ci ñun na leer ci ñun ne lepp lo xamne nit indi nako te jeleewuko ci yonent bi yalla daf ko koy delo fal ibadatu tawqifiyya wal bid'atu mardud jaamu yalla yalla daf koy nangu bid'a yalla daf koy delo wal khurafat marduda chaahan khurafat xam ngeen khurafat moy lebon ak leppon yi ngeen fi gis teug yek fecc yek cepp cepp yek han nan julit nga fekk do julit yoy chaahan yoy yalla daf koy delo du ko jël wa taqlidil aama ak topando ak ngumba marfud dañ koy sanni fele topando ngumba xam nga moy lan nga fek sa papa di fecc rek nga ni man tam damay fecc parce que sama papa day fecc lol topando ngumba la so fekke sa papa di fecc kay yow bala ngay fecc defal papa loy fecc nang mu tolne yow sax sikim di sol sa chaay di ci bi ci pi mu sa nga koy def ba mu leena farata la wala sunna la nga do ko def bu waxe farata la wala sunna la tammi nga dem oursa chaay ñawlu oursa tama bu ndaw commencé melni sa bay waaw lol moy diine waye nga ñew rek motax kep ku topando ak ngumba dal la koy sanni fele la yuqazu al ibada illa min shari'ati ken du jël ci diine ken du jël sharia lulul ci yoonu yalla tabaaraku wa ta'ala yoon wi nga xamne jaa biha ar-rusulu mom la yonenti indi jaamu yalla kenn du ko nangul dul ñu jël nat ko ci sharia ba mat su maté ñu jël su matul kenn du la ko jëlal wax ji mu wax ne bal arsala ilayna rasulan li wër tay mbir yalla nu yonne ay yonent mu ne yonent bobu huwa muhammad huwa muhammadun sallallahu alayhi wa sallam khataman nabiyyin mo motali yonenti arsalahu yalla yonni nako li yubayyin lana ngir mu leralal ñu limaza khalaqana lan motax yalla binduñu gis ngeen yonent bobu numu tudu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla ko yonni ci ñun pour lan pour mu leralal nu lan motax yalla binduñu ويبين لنا كيف نعبد الله مولر لال نيو تامي نكا لاني جامو يالا مو نوي وون نكا لاني جامو يالا جامو يالا نكا لاني كاي ديفه وينهانا عن الشرك مو نيو تامي بور تيرانيو بوكالي والكفر اكفير والمعاصي اك اي بكار نيكي لي موي هذه مهمه الرسل لي موي ييتي يوننتي لي موتاخ يالا يوني سي نون محمد صلى الله عليه وسلم وقد بلغ البلاغ المبين موم يونت بي مبوكي جوتالي نالين ولا جوتالي وولين يونت بي جوتالي نا ولا جوتالي وول جوتالي نا بامو لير ناني وادى الامانه جوخنا ندينكانلي بامات ونسح الامه لا ينبير خيدوي صلى الله عليه وسلم وبينا ليرالنا wa waddaha mu jangal mu biral wa tarakana ala mahajatin bayda layluha ka nahariha la yazighu anha illa halik mom yonent bi wa tarakana bayinañu ala mahajatin bayda ci yon wu leer nañ layluha ka nahariha guddigi ak beccëk bi ñoyam ndax yon bi dafa leer la yazighu anha illa halik kendo wacc yon wawul ndare ludul ko alku wa hakaza ayuha al ahbab li motax al qur'an dadi wacc yalla wax ci suratul maida ayat 3 al yawma akmaltu lakum dinakum wa anmamtu alaykum ni'mati wa radaitu lakum al islam dinan yalla ne tayji kero yonnati bi alayhi salatu wassalam ma nga ci arafat ma nga ci naaj bu tang ba ci montagne fa la yendu ayat bi dadi wacc ci kom yalla ne tay la matal dine ji al yawma akmaltu lakum dinakum tay la matal dine ji wa suñ ne diina ji matna nak bis bu nek diina ji gaay di ci yok bis bu nek ñuy yok ay sabar ak ndënd ak ay lu kenn xamul bis bu nek rek nga gis lu bes bis bu nek nga gis lu bes wa te yalla neewon diina ji matna kon legi liñ ci yok fuñ ko jëlé ak ko joxé yalla ne waat mamtu alaykum ni'mati gëreemal na leen diine gëreemal na leen islam mu nek diine waradaytu lakumul islam diinan nangul na leen gëreemal na leen islam mi muy diine mbokk yi kon diine ji matna yalla motali na ci ñun xewali wa atmamtu alaykum ni'mati matalal na len sama xewal waradaytu lakum geureemal na len al islam islam diinan muy diine kon nañu xamne suñu darsa tay moy bal arsala ilayna rasulan li woor tay mbir yalla nu yonne ay ndaw ndaw yoyu nak dañu am luñ fi utsi ndaw yoyu dañu ñew yalla tan len ci bir nit ñi ñuy ay nit yalla xamal len pour ñu ñew xamal nu yalla jangal len pour ñew jangal nu yalla won len pour nu no won nu legui nak kep ko xamne dang fe bayyi li fi ndaw yoyu indi nga bëgg def leneen wala nga top ñeneen ñu dul ndaw yi la yalla won ñu dul ndaw ñi la yalla yoni yegal ne sa diine manke na yegal ne reer nga yegal ne sanku nga dote gindite ku ba ila yawmil qiyamati teulak sa fay bo dajek sa borom moy man kana fi hazi ama fa huwa fil akhirati a'ma ni nga gumba fi ba talo dine yegal ne la yom al khiyam non nga nara amé jafé jafé problème ci sa kanu borom kon bokk julli di li moy darsu tay no ngi ñaan suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dal na ni yalla nangul nangul len dal na ni yalla won deug mu wërsegal ñu top ko dal na ni yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh su fekke amna laaj wala kuy jaarat ci dars bi ñu deg inshallah biznillah